أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې وسمه تلاوت کړه دا د سورة توبې 14 آیات څخه نیولې پر 20 آیات باندې مې ودرول. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې د دغه سورت 14 آیات که چیرې ستاسې په یاد 14 و 15 فارث داس ذکر کړی و الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ولتس دا خلق سره جنگ نه کوي چې کافر خودی زمړی چې دی بیا نو خپل قسم چې کړی و عدا د نبی علی سلام سره کړی و هغه هم ما ته کړنه تلا ورته ګوري او نبی علی صلوات و سلام د خپل وطن څخه پرو استولو باندې مجبور کړی هم و. نو دا خې په دجر لسم آیات کې د دې نقض العهد ذکر کړی چې وعدا ما ته کړی تیس لا جنگ نه ور سره کوي. د 14 آیات چې دغه نو سر دغه وقاتلوهم ولو سره وجنګیږي ول الله به دوی ته ستیس په لاس عذاب ورله راورکړي. الله غواړي چې دوی ته عذاب ورکړي پر دې دنیا او ستیس په لاس یې ورله راورکړي. نو دا قتال هلته د مشرکینو سره ذکر شوی و. باران وروسته طرف ته بیا د اهل کتابو کې خوم دغه غلط خلک ول دا هم عین هغه رقم کفار دي پر کې څه دي د دې سره م جنګ وکړي. وروسته بیرته وسه د مشرکینو مسلې ته ورګرځي لکه هلته چې ما ځای در وښه او چاته د مشرکینو سره قتال ذکر شو تر هغه وروسته بیا د اهل کتابو چې یهود او نصارا دي د دې سره قتال ذکر شو. اوس بیرته خو مشرک هغه لس د کافرانو دي بیرته و هغه خبره تعالی او تعالی ورګرځي باره وایي چې تیس هغه خبره بابیز و نه ګڼې چې د مشرک سره سړی جنګ کوي. تکراران علاوه زه کوپر در شیم چې دی په اړه مسله کې دغه کوپر د سر نیولې دي. نو تکراران به د دې د کوپر څه څه شیان درته ذکر کړي او بیا به مکرر امر ذکر کړي چې جنگ ورسره وکړي. دغه غیرت د ما قبل سره یعنی لکه په خوا چې د مشرکانو سره قتال ذکر شوی دی وس بیا هغه خبره راګرځي ولی خو مشرک د ټولو کافرانو اغلس کافر دي. نو په دغه تکراری الله تعالی امر کوي په قتال سره. دا خو لا اساس و ده دی چې دا د هغو هغه خواص چې ذکر کوي چې دا د دوی د کفارو هغه ځینې شیان هغه نو څه شي چې د هغه دپاره بره بیا یو مقدمه زه درته ذکر کوم هغه به ستاسې په ذهن کې. مقدمه دا ده چې د کومه وخته څخه چې لوح محفوظ الله عز وجل کوم شیان په کښې کې لیکلي دي دا چې مځکه و اسمانونه پیدا شوي دي د هغه رئیس الله تعالی دا ګرد کال پر 12 میاشتې تقسیم کړی دي. څو 12 دغه شمسي نظام نه در یادوم دا چې د مثال په تور په دغه افغانستان او په دا ایران او په دې علاقو کې حمل ثور جوزا دا شمسي نظام دی نه دغه جنوري او فروري دا هم شمسي نظام دی. دا د لمر چې دغه باندې جوړ دی د سپوږمۍ کال چې بیا دی جلا دی هغه بیا دغه ده چې دا موږ محرم سفر ربيع الاول ثاني لکه دا زموږ سیسې فاق د مدرسو امتحانونه و دغه چې پر بنا دي یا په اسلامي ملکو کې دا تنخواوي او دا ګرد شیان پر دغه حساب باندې بنا دي. دا چې دا دولتونه قرار قرار د کوپر رواج ورسره کوي، نو یې دا خپل د دولت نظام ګرد پر دغه جنوري او فروري باندې شروع کړي دي، یا پر حمل ثور جوزا باندې شروع کړي دي. قمري حساب غواړي چې د خلکو د دماغ یې وکاږي. او اوس دغه رقم هم دي چې ته که دا نوجوانان راکش کړي کاله چې دې ویلي چورت وایه چې دا اسلامي میاشت نو مان ستاس دا دي دوی په خبر نه چې اسلامي میاشت بیا چې هغه به اسلامي دغه جنوري او فروري دي، اسلامي جنوري او فروري نه دي، اسلامي چې دي محرم، سفر، ربيع الاول، ثاني، جماد الاول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه، دغه دولس میاشتې سولې. د ښځو لا پخوا بزدا وې ربيع الاحسن او سیر په سیبی السفاره ربيع دا لومړی خور، دوهمه خور، درېمه خور، څلورمه خور، د خدای تعالی میاشت، برات، روژه، کوچنی اختر، میانی، لوی اختر، بله به کار خلاص شو. د اسن حسین څه شروع کیږي؟ دغه نظام هلته په لوح محفوظ کې داسې پروت دی چې کال دغه دولس میاشت دا هم په لوح محفوظ کې ورسره لیکلي وه چې په دغه دولس میاشتو کې چې دی دا په دغه شریعت کې چې تر نبی علیه الصلاه والسلام په دین کې لا هم تر یو وخته پورې دا ذکر شوی و چې دغه څلور میاشتې بیا په دې کې حرامې میاشتې دي. حرامې دا معنی چې دا د حرمت وړ وي، په دې کې جنګ، قتل و قتال و غلا دا به بیا نه سره کوي. د عربو کار دغه ډاکې بیا به وایي یا پلا به پر دې کلي عمله وس، بیا به پر دغه کلي عمله وس. مګر دوی چې مشرکان و دې جن نه درلود، لا خ ځان د ابراهیم علیه السلام راست خواره بلله، ولنو چې د ابراهیم په جن کې لا د دغو څلورو میاشتو حرمت نو موږ خو دا غل مسیحیان یو، باید موږ هم حرمت خوندي کړو. ګرد کال به غلا یو جنګونه و ډاکې کولې په دا څلورو میاشتو کې بلل بس بالا به څوک په چاته غږ نه کوي. اباره چې به دا د امن میاشتې راغلې باره بې ژر ژر مالونه چې بیا د یو ځای بل ځای ته قافله وړه ول وسه لا درباغ کې په لار کې غله نشته، ولې غل به هم توبه کړلې وه په دې څلورو میاشتو کې. هغه نو کومې څلورو میاشتو کې درې پرله پسې دي چې یوه دغه د ذوالقعدې ده، بله د ذوالحجې ده، بله محرم، یعنې په بل عبارت کوي چې میانی، لوی اختر او د اسن حسین میاشت. درې دغه دي سره پسې دي ده، یوه اوغه دربارات د مخه چې د خدای تعالی میاشت، یوه هغه ده. دغه څلور میاشت حرام وي، جنگ نه پکې کېدی. د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې هم دغه رقم و. مشرکان خو پر ابراهیمی ملت نه و، خو دوه لزایم نو دیم بارول په دغه څلور میاشت کې جنگ چې دی هغه ناروا دی. کدای سي ما په خبره پوهېږي د هغه ځای د دې ته د میراث ورپاتې و. نو بیا باره چې ما ور خپل ځای کې یو ځای بیا غټ سفر کوه، یا بیا قافله بیا وله دغه د دوی عمر چې وه دا چې ضروري ضروري وه دا بیا دغو میاشتو پټ کړي وه. باره به ولس نه عمله نه کېږي، جنګ نه کېږي، مګر خو دوی دا خپل کفریت یې دغه رقم و چې دا عقیده یې درلوده چې جنګ پکښې کې حرام دي. قرار به ګایګی داسې پېښه سوله، د دوی ضرورت به داسې و د مثال په طور چې د اسن حسین په میاشت کې جنګ وکړي. برای بل پرداخت پلانی کلی برای اسی چی دا سان حسین پا میاشتی دا محرم میاشتی دا املا با پرو کدی خو بیغا می بیده ایجا دی چوی دا خود دا حرمت و دا امن میاشتی دی پا مجبا سوا کار نلی مجبا یو پرادش پی پر کلی رو یورو چور بو کن هشنو چی دا که نخو برای با دا کشران و دا مشران تول ول دا خونو دا حرمت میاشتی برای التکشی انا کرار دا حرمت میاشتی خود محرم میاشت دا حرمت نو پتایت سپر تی خو سپر با دا حرمت کو جنگ با دا تراواق سر علیش بی کو د دا میاشت چې خو د سفر میاشت خو حلاله و په هغې کې جنګونه کېدله. دا د محرم په میاشت کې خو چې و جنګ حرام و، هغه د سفر په هغې کې هم د دې ناحقه جنګونه و خو حرام و، خو دوی چې ولالته نو حلال دي پکښې کې. برای بل دا د محرم د میاشت حرمت و ورواړو و چاته و سفرې ته، هغه د سفرې حل به راواړو و حرمت ته، دلته بیا جنګ حلال کې تر لوا بیې اړوله. نو هغه د محرم د میاشت حرمت بیا وزاړوه و چاته بیا واړوه و سفرې ته. دا یو چمو گایگای دا غلطی بدی کولنو چه دا دا حرمت سپت بیده جای میاشتی وزن رو و ابلی میاشتی بروارو گایگای بیا دا رکم چه دا سلور میاشتی خونو چه جدا خپکال که خمخا باید سلور پرسی برا با دا رکم و جنگ چه بو مشتی جنگ و پرلس میاشتی ونی ولی دلتا جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ برا با کشران فل خود سلور میاشتی پا کال که جنگ حرام دی. نو دا خوست گرسره دا کال دوی میاشتی پاتیس ولی خواد سلور سنگ پرکه برای رو سرش کال چی دی دا چوار لس میاشتی دی گوری سرش کال گرسره چوار لس میاشتی دی سی دی لس میاشتی مو جنگ کردی دی سلور میاشتی بیا جنگ نکو خو هغه څنګه ورپ نو کال خو دولس میاشتې دي. برای بل نو خو دوی دغه دي پاتې دي دوی نورې دي سږ کال دا کال نو کوي اوږدی وینې دا څوارلس میاشتې کېږي. نو دوه ځایه غلطي وسوه ګای ګای به دغه رقم و چې د یوې میاشتې چې هغه حرام وبو د ده د جنګ به ضرورت برای د حرمت وه وروسته ته ورځنډه وه برای ول دا نو کوي ور اخواته که محرم وس نه دی اوس باکې سفره د محرم بیا راځي تر لوا بیا ډول او چې بګایګی جنگ ډېر اوږد سو هلته به هغه څلور میاشتې د حرمت نه پرې کېږي برای به کال ورسره کش کړي برای به دا دولس میاشتې نه دي دا کال چې دي مانا جارلس میاشتې دي یا څوارلس دي یا شپاړس دي دغسې چې هر څو نو به د جنګ اوږدي دي د کال سره غځاوه خو دا دواړه الله پاک وایي هغه دی زما د لوحې محفوظ د نظامت څخه د هغه څخه دی مخالفت کې زه هم کال دولس میاشتې دی او یا څوارلس میاشتې دي زام د محرم میاشت مثلا د زول قعدی او د زول حجی میاشت د حرمت کی د خدای تعالی میاشت د حرمت د حرمت او ابو جتاری دا بل غلط کده نو د دی واځ هغه کوپر نه دی چې به تسوجیږي کی د ته کوپر زیات چې پاره مسله کې راټینګ کې پک شکا پیر دی چې اره مسله کې راټینګ کې پک شکا پیر دی دا خبره الله تعالی بیانی کده اس په خبره وستی سپه دی یس نو د شاله فق فرمای ان به شک دغه اوس اول آیات چې دا سر وشروع کیږي په دې کې پلال او تلاغه صحیح نظام مشته بیانی چې سیي نظام را ته بیان کی برونه د کافر غلطی پکې معلومیږي چې ته خود د سیي نظام مخالفه دا اوس هغه صحیح نظام چې الله جوړ کړی دی هغه بیانی ان به شک عدته حساب الشهور د میاشت عند الله په نزد الله تعالی د کوم میاشت نظام د یادی د قمری د سپوږمۍ میاشت الله دا نظام چې دی په دې کې دا بل حکمت واوري دغه نظام د عبادت وي پر هغه شمسی نظام نه دی بنا کړی کنه شمسی نظام خو تغییر ګر سره نه قبلی یوه د کاو یوه ثانیه پس پیش نه لري چې اڅه پر لڅر د سپورمۍ نظام چې دی هغه تغییر او تبدیل لري ولې د سپورمۍ حرکت چې دی دا سم دم په کنټرول نه دی کې وتلی ولی نبی علی صلوات و سلام والمیاشت ده الشهر وهكذا وهكذا وهكذا والقاعده داس ده خو جهش او غایبت سره کمه هکذا وهکذا وهکذا معنا دا قمری میاشت غیب نیوشت راځي غیب دیش راځي کده اس په مضمون پویږي کده روزه میاشت غیب مثلا هغه چاغه نیوشت و نی پښتانه ګرنه خدای دې پرک خدای بابا نو خو خدای نظام دغه سره کړی دا نیوشت ته څه ضرورت ته کې خدای را پرک کې پرکی پرځي کې کله پرکی نه کې پرکی کمیاشت نیوشت نیوشت نسم کمیاشت دیش ته دیش نسم پر تا پرځي چې خامخا ته دیش نیس په هغه کال پر ما پرځي چې زبې دیش نسم چې دا نظام ګر سره دغه جوړ شي دا میاشت څونه کندر دیش ورځي نو برابر بس هغه نه کو کې دایس په مضمون پوهیږي نو د سپورمۍ نظام چې دی هغه دغه نه دقیق نه دی لکه کم لکه شمسی نظام چې دقیق دی و هغه چې دقیق دی لکه دا خصوص په خصوص دی پر شمسی نظام برابرې غلطی نه لري برای پر دوغه نه دقیقه پر دوغه نه ثانیه باندې په دغه وخت کې چې دی سپورمۍ ترنځنیسي یا لمر ترنځنیسي هغه حساب دوغه نه دقیق دی غلطی نه د قمر حساب چې دی د سپورمۍ دا کې خو چې دی پس پیش به کې راځي مګر الله د عبادت وضع پر دغه باندې ولي کړی داغه وجه دا ده چې په اسلام کې ورده وره چې د اصحاب و یا د مسلمانانو دیګر په دا حسابات پوهېدل الته تلسکوپونه چیرې وڅ په بدل مرته کتل چې مریخ چیرې دی عطارد چیرې دی دا سپورمۍ چې وشد زونر وې چې مکشنه وي سابګر غیر سابره ګرځي ویني د دې د سینس د دې څخه خوره دا غنی زما دی بره جوړ دی ویني اصل په پیرځه د سپورمۍ ښکاراس هغه د مر وخت د منځ څخه وو تر خلاص سوله نو په دغه د زمر عبادت ګرځ پر دغه میاشت باندې بنای کوپارو کوشش وکړي چې څوکاله مخکې له مسلمانانو ته هر وخت مصري اختلافي د پاکستان اختری مثلا نه اختر د سعودي اختری د اختر به ګرد په یو ورته راسي پر شمسی نظام برابر کی برابر په پسرلی کې برابر کو راځه به مګرد مر په پسرلی کې وس خو اوري ګای پسرلی ته سي ګای زمې ته سي ولې خو د سپورمۍ کالو د مر کال سره برابر نه دي سره پس پیش کیږي د کوشش وکي مګر خدا د الله عز وجل نظام دي چې دا به پر دغه باندې بنای د سپورمۍ پر کار باندې بنای کګر می کیږي کپ سره کیږي ار شي کیږي مسلمانانو هیڅ فرصت دا خبره بدرګه نه کړه بار یو یاس مل عبادت ګرد پر دغه باندې بنای کوم اخترونه دي کوم روزي دي کوم نور ششورې دي هغه پر دغه باندې بنای پر دغه قمری نظام نو دغه څه اسئله مشتره شي قمری نظام راشي که شمسی قمری معنی قمر سپورمۍ ته وایي ان به شک عدته حساب الشهور د میاشتو د سپورمۍ عند الله فنزد الله تعالی 12 شهر دولس میاشتې دا چیرې په کتاب الله په کتاب کې د الله چې لوح محفوظ دی الله تعالی دا غسل کلي چې دا نظام دولس میاشتې دا په کوم وخت کې یوم د اغه ورځ باندې لا خلق چې پیدا کول یا سماوات اسمانونه او ارض مزکی چې الله مزکی او اسمانونه پیدا کول د اغه ورځ کې لا چې دی چې شي دغه نظام دولس میاشتې دی او په روح محفوظ کې دغه رقم لیکل دي یوم په هغه ورځ خلق چې پیدا کړي یا سماوات اسمانونه او ارض مزکی منها د دغه میاشتې څخه چې دی وڅ اغه سود 4 من هذا دغد ولسخ 4 حرم حرام چې حرام دی معنا په دې کې ګناه حرام ده چې سړی کوي معنا ګناه قتال په شي کې حرام جنگ باندې په شي کې کدی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د وخت سره نظام دا چې ګرد کلب معنا جهاد سی او سی او کول کدی دغه سلول مش په داخلي سوی جهاد بار نه کدی په دې جن کې چې دین په اول سر کې دغه سی او خورست بیا د دې دغه حرمت چې دی حرمت سم نه هغه جنگ چې په حرامه هغه حرمت چې منسوخ وسو یو د دې ادب دی ادب اوسم پات دی چې په نورو میاشتو کې به د دغو میاشتو زیات احترام کول کېږي زیات ادب به کول کېږي یو جهاد دی د جهاد حرمت پکښې منسوخ وسو جهاد پکښې کول کېږي خو په سر کې د اسلام دغه رقم په دا څلور میاشت کې جهاد هم نه کېدی د ابراهیم علیه السلام نظام خو دغه رقم و نو دا څلور میاشتې په دې کې چې دي دا حرم د حرمتو د ادب میاشتې دي چې جنګ نه پکښې کېږي پسې الله فرمایي ذلک دغه دولس والی د دې میاشتو او د دغه څلور میاشتو حرمت دا دواړه دا مذکور الدین القیم دا سدتین دی په دې کې کژوالی نسته غلطي نسته په کښې کې ذلکه دغه څه شي دا دولس والی دا چې دی الدین دین دی القیم وسده نو که څوک کال څوارلس میاشتې بولي باره دا پر سده دین برابر سو هغه د کفر ځای ته برا مینه جوړېږي ذلکه دغه د څلورو میاشتو حرمت چې دی بله پلامې ذلکه وه دغه حرمت ته راجع کوي دغه چې دی الدین القیم دی نو چې سړی د محرم میاشت باره ځان ته حلال بولي باره یو حرمت یوه سفرې ته ولاړې نو دا باره دین قیم دی او د کافر غلطۍ باره هلته معلومېږي چې پسې پسې راځي په دغه یې دا وار دواره دا صحیح نظام درته کښېښه او باره د ده غلطي پر رابنا کوي نو ذلکه دا څوک اشاره یې وه چا ته د و دا د ولس والي ته د میاشتو او دغه رقمه دا حرمت ته د دې څلورو میاشتو وه دغه ته اشاره ده دغه الدین دین دی القیم فلا تظلموا فيهن فلا تظلمون تس ظلم مكوي فجن كول سر مؤمنان تختابي فيهن فدغ سلور مياشت كي تس ظلم مكوي انفسكم پر خپل ځانو کته پر ځانم سړی ظلم کی پر ځان ظلم دغه دی چاله شی حرام کړی ته کی خدغه پر ځان ظلم سو ولي غزا کی تر چاخی سو چې ګناه ده یو شی حرام دی کې کوي ظاهر خو خوند پر اخلي مګر خو د وژه خې بیرته پر تا تېرېږي ګواکې پر ځان ظلم کوي په دغه الله پاک وایي فلا تظلمو نو ای مسلمانانو تاسو ظلم مه کوئ فیهن په دغه میاشتو کې انفسکم پر خپلو ځانو باندې ظلم مه کوئ معنا ګناه یې مه پکښې کې کوئ تاسې نو جنګ مه پکښې کې کوئ چې باره بیرته وایي زه خو جهاد پکښې کې کوم دغه اولنی حکم دی چې په صدر اسلام کې بار بورچ مال د دې حرمت باقي و وروسته خو نو بیا دا منسوخه سوی دی په دغه سره چې بیا جنګ په ټولو میاشتو کې چې دی چې شو باره جایز سو الله وایي تاسې د دې مخالفت وکړي د چا د دې کفارو هغو په دغو میاشتو کې هم باره څه شي کوه جنګ بیا کوه نو ښه پر ځان ظلم مه کوئ څه چم وکړي وقاتلوا المشرکین دغه دې چې مال په دې کې هغه تأکید د قتال د مشرکانو دی خو پلا مخ کې تیر سوی مال په هغه څوارلسم آیات کې تیر سوی دغه دې حکم یې بیا را وګرځوه کفر یې تیم د ښکاره کوي چې ما نظام دغسې جوړ کړی دی د ده کار ته بیا ګوره چې کافر زما د نظام خلاف چلیږي که نه چلیږي نو دلته امر تکراران وکړي چې قاتلوا المشرکین قاتلوا وقاتلوا تسې جنګ وکړي المشرکین د مشرکانو سره سره کم کافتن د ټولو سره د ټولو کاپیرانو سره کافه دا د دې دپاره کوي معنا چې د ټولو په کاپیرانو کې بیا ته ویش مه کوه چې دا مشرک چې دی دا هندوستان دی دا دوست هیواد دی دا زه د یوه ملک په ګټه نه وایم د قرآن نظام دغه رقم دی بلکه پر چا ښه لګېږي که پر چا بد لګېږي کافه دا معنا چې ټول مشرکان هغه ستا دوستان کېدای نشي د دې ټولو سره جنګ وکړي بلا استثناء وقاتلوا تسې جنګ وکړي المشرکین د مشرکانو سره کافه د ټولو سره څنګه کما یقاتلون لکه دوی چې جنگ کوي کوم ستې سره کافتن د ټولو سره پر دا مشرک باندې فرق شته چې دا مسلمان د دې علاقې دي زه کار نه پدرم دا بلې علاقې دي په دې کار لرم په خپل ملک چې ورسره دي پر هغه مسلمانان یې څه حال جوړ کړی نو پر تا یې زړه خوږېږي ستا نه بیا څنګه دوست دي ستا هېڅ دوست کېدای نه شي که دی د اسلام دوست وای خو د ده په بغل کې هغه مسلمان دی خو دغه څه شی بولي دلته دا خواته دا دغه سره چې دا بل ملک یې بیا بهاریان ورته وایي که څه بلا ورته وایي دا خواته ده زه د هندوستان و اخوا ته چې دا کوم ملک دی پر دې څه ظلمونه وکړه دلته په برما کې کوم ظلمونه بیخي ډېر ورسره وسوه ده لکه په هندوستان کې په خپله ورسره کېږي دا یې کله دا پارک کړی خو هغه د دوی خپل همسایګان مسلمانان دي نو الله عز و جل لکه دی چې ته پارک نه پر لرې بلا استثناء جنګ درسره کوي پر تا بیا څه پارک لري چې دا مې د عجې زوی دي دا بل بیا نه دی کافر کافر دی مشرک مشرک دی مشرک دغه سره به جنګ کوي د الله دا نظام د قرآن کریم دغه رقم دی څوک به دا نه وایي چې داسې وایي پلانې ملک یې ولې نه ورسره کوي چې زه ورسره کوم په دې د قرآن جواب کېږي چې سړی د مثال په تور تور ته لمونځ در باندې فرض دی اوس دی پلانې کاکا یې وجه نه کوي بابا نو په دې خو د الله د امر جواب نه کوي چې پلانې کاکا یې وجه نه کوي بره په دې ته خلاصېږي خو نه خلاصېږي دا جلا دی بره وازه که حال یم د لاسې مې نه کېږي داسې نه دی سي چې بره د قرآن کریم مخ په دې نیسې بره نو ماته امر نه دی متوجه چې دی نه کېږي ولا که وکړم په دې د قرآن د امر موږ نه خلاصېږو وقاتلوا تاسې جنګ وکړي المشرکین د مشرکانو سره کافتا د ټولو سره یې وکړي كما يقاتلون لك دي چې جنگ کې کوم څه سره کاپه تند ټولو سره دی د ټولو مؤمنانو سره جنگ کې کای واز مشرک نه دا بل کافر ته وګوره د فلسطین مؤمنانو نه دي تر دغه لاندې کړي تر اور نه دي لاندې کړي دغه در مرمه یو نه دي لاندې خو دي په عراق کې دغه سی و نه کړ په افغانستان کې دغه سی نه کی په بل ځای کې نه یو ځای چې د اسلام په خاطر استا سره جنگ دی بل پرک نور کې فقط ما ز وار در کې پلا دا یو را چپه کې د نور سیل کې ورته ګور بیا پر دا بل راو چې هغه سیل کې مسلمانان اتحاد نه سره لري دی اتحاد سره لري دی په ګور دی پلا یو را چپه کې بیا دا بل را چپه کې بیا دا بل الله وي دا مکوي سره اتفاق وي ورته وکینو واعلموا ان الله واعلموا تشفوسي ان الله بشک الله مع المتقين سرد متقان ود پرهیزګارانو سره دی وس آیات چې دی وقاتل المشركين ويريدي دلت دا خبر کی چې الله د متقانو سره دی دا د کوم خبرې دا پکې هغه دلته څوک څوک سوال کی دوی څونه ډیری دی پر مشبه دوی څونه اسلحه لري ته د اسباب وګوره ته د جمعیت ټولې ته وګوره د دې سره جنگ کیږي الله خو زه د متقانم ته ماز د ځانه متقی جوړ کته ناکام شي دا وه ندی وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين قران کریم کې بل ځای وایي چې تاسو پر لوړ یاست که تاسو هم د واقعي مؤمن د ځانه جوړ کې که ستاسو په لږ ضعیف او مرمدار ستاسو په ایمان کې کمزوري ده ستاسو په اعمالو کې کمزوري ده متقین که ته متقی شې الله وایي چې مال او ملګری الله چې د چا ملګری سي نه غسړي شاته راځي کله راځي وعلموا تشفوسك ان الله بشك الله مع المتقين سرد متقين دي الاد مشركان ملقر ندي دي متقان ملقر دي مغرو تخبل تقوى برقرار وساتش متقين وين وس اغه خبره تلاله چې مال صحیح نظام تا واوري دي چې الله د میاشتو نظام دغه سره جوړ کړی دي وس اغه د کافر خبره چې مال د کفر به تا ته شر وس وس اغه داد انما بشك النسيء زنت کول تاخير کول دا د چش تاخير کول تاخير دا معنی چې یا کال ځنګه بره ودا څوار لسمی شي دی هغه په هغه صورت کې کېدل چې مال د جنگ په دوام پیدا کې پر لسمی شي چې بده و جنگ دی مخبره به خلکو پښتنه کول برل په کال څلور میاشت حرام وي جنگ نه پکښ کېدی تا پر لسمی شي جنگ کو وس خو دې در پاته سولې نو خو هغه نور یو خپل سولې خو د الله تعالی به امر دی وکړه برل نه کې پوسی کله کال دوه لسمی شي خو هر وخت نه خدای کار چې بده څوار لسمی شي څلور میاشت بر بیا زنور جنگ نه کوم خپل ضرورت به د لسمی شي جنگ وکړه دا یو رقم ځنګ څه چې کاله وشت کې درته ژر نه چیرې تاخير وکي د کال چیرې دوت بل ځنګ چې هغه و چې بره مال د محرم میاشت بو چې دا خو د محرم میاشت ته ځنګ څنګه پکښ کې په دې خو الله تعالی خو به دي بره به وس محرم نه دی هغه د سفر میاشت به لاس نه اوغه محرم نو خو بیا به تاخير ورکې کې به نه کې ورحم حرام هغه د محرم میاشت به وزن به ور په دواړه صورت کې چې شي راځي تاخير راځي ځن راځي نسی و ځن ته ویل کېږي لکه اسو دوه قسم دی یو ری باد تفاضل ده یو ری باد نسی ا ده د تفاضل غي خدا غد شي ور په پد به ور کوي د نسی ا بیا دغه د سودا کوي بره ودا اوس وخت هغه بنو بیا را کې سودا ده د مثال په تو زه تا ته غنم تر باندې خرڅوم په لسمانه باندې لسمانه اوس کوم ته په لسمانه نو بیا جوړ میشته بعد راکې نو دا سودا کوي یو خدا دې چې وسه تاسو په قرض کوم هغه بیا راکې خو جلا مسله ده یا سودا دا در کوم هغه براکه سودا سره کو دا یو پلاستی ابل زندنې دی چې بیا ریوا ده نسئ او د تاخير وې دام ناروا ده نو هغه نسئ معنا مې مجد شو چې نسئ ځنګ او تاخير ته ویل کیږي انما بشک النسئ وزن زیاده تون دا زیاتوب دی پر کوپر په کوپر کې دا زیاتوب توره ورته استعمال کی د سینې دی چې دا کوپر دی یعنی معنا دا د کوپر ختم د مخله اول ته پاس ور رسم په او غایت کې دا کی چې مشرک دی زمړی نقض العهد کړی دی دغه کار ته چې بیا وګوره باره نو په کوپر کې شه زیاتوب دی پتا کې اوس شه زیاتوب معلوم سکه دا اسمه مزمن پویری چې د الله د اغه نظام سره چې د اولی ورځ څخه چې اسمان هم ځکه جوړ شوی دی الله څنګه را روان کړی دی د پر اغه نظام باندې نه زی غلط یدا نظام پر لاړی کلونو میاشت پر لګړینو نو زیاده ته ذکر کی دا معنا نفس کو پر سو کې دا زیاتو په کو پر کې سو دا زیاتو په کو پر کې سو نفس کو پر کې دا شرک دا ثابت دی انما بشک النسی او دا ځنګ ده د دوی چې دی زیاده تون دا زیاتو په پر کو پر په کو پر کې ده یو غدلو چې ګمرهان کیج به په دغه سره الذين حق کسان کفرو چې دی کافرانسی وی دی دی په دغه سره چې شي ګمرهان کې لارګ سره ورکی خبره ورکی دغه د کلو نظام چې پر دادور سمیاشت جوړ دی بار سره ګډ وټ کیږي کنه کیر نو خود بار ګمره اس په دار کوم خبره ته غي محرم سفر جوړ کې د سفر سره محرم جوړ کې بل پر سره سوار سمیاشت کې خو چې پلس کال کې د ادلون بدلون وکي بار تخلق سوري کې چې دا واست کبه میاشت وره ګل سره ګډ وټ کیږي کنه کیر نو یو دل به په ذکر کې یو دل ګمره کیږي به په دغه نسی اثر ددی الذين اغكسان كفروا دي كافراندي يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلون دي حلاليه دغ مياش عاما يوكر يوكال كسي دغ د محرم مياش جده شمال وسط د جنگ زورتي جنگ پک حرام برات چم پکي د حلالي براي ندي اغه حرمتي وشات نقصي وسفير تتلي اداخي حلالك يوكال دا بل كال في بعد د زورت ندي براي دغ محرم محرم دي بدغ كي جنگ حرام نبک پکش کول کیږي نو چیر کال جنگ پکش کی حلال دا بل کال چرال چې تاسو صورت نه دی بیرته جنگ حرام کی چاغه او په اصل کې حرام علاوه دې دواړه کې یپلا دغه نشته یپلا حلال کی دا یو کال چې د صورت دی جنگ دا بل کال چې د جنگ صورت نه دی بیرته برای حرام د سیدی جنگ نه پکش کیږي دا تغیر او بدلون کوي یحلون دی حلال یهو دغه مشت عامن دا یو کال ويحرمون بها حرام غرزي هو دا غمشت عامن دا بل لا بل كادي برت حرام كده صد فاردا چمون كي ليواتئوا عده ما حرم الله ليواتئوا چ دي برابري وكي دا كارون چ دي كي چ مال گاي كاي كار پر لكاش كي گاي تر لواري دا س چم د فاركي ليواتئوا چ دي برابري وكي عده د حساب سره ما دا ها غمشت حرام چ حرام كلي الله الله پاك الله تو مشت حرام كلي او پجا كار سلور مستلور حرام كلي به د محرم مشت جنگ حرام كنو ابرد د حلال حلال کړل مبارخ هغه درې مې شپات سوي هغه زو قاعده او زو حجاده بل رجب نو خو محرمه ده کوم اسو کنه سو خود جنگ کو کیو کی د یو سوړی چې څلور میاشت را پرک برای د سفرې میاشت حرامه کدا یې سم مضمون پوسه ک په سفر کیم دغه رقم جنگ چې وکی برای سفر نه هغه لومړی خور چې دار بیا ولول چې راځي هغه حرامه ده خدای برکات دې سوي په کال کې خپل څلور حرام میاشت وګورتس ما په جنگ څه کار لري په کال کې خپل څلور میاشتې وغواړه بله ته زما په جنګ څه کار لري لکه اوس چې څوک موږ ته وایي چې په کال کې خپلې دېرش ورځې نیسه وروره ته بله په پسرلي په دوی به څه کار لري ګرد عمر یې په دا پسرلي کې نیسي شمسي نظام ته چارې خو دغه راته وایي چې ستا څه خو به خدای دېرش ورځې غوښتي دا نو څه پارک لري په هر وخت کې چې زه نیسم نو موږ یې پارک لري خاص در مخ دغه میاشت الله ذکر کړې ده چې په دغه میاشت کې بیا نیسي در باندې پارز دي که دې دې کې ونه نیولې بل وخت کې ولې هغه نو بیا ادا نه بدل کېږي قضا بدل کېږي هغه نو بره قضا ده دوی دغه حساب کوه برای نو څلور میاشت پر کې ده غواړي هغه څلور ما څه حرام یو غواړي کده حرام میاشت کده د ضرورت بس حلال یبلی جان په شکتی پر نور میاشت ده حرام نو مجدی دغه کار کوي کده اس په مزمن پوس واست یا درکم چا د کال څوار لس میاشت کو خلاص میاشت پر لپسې جنگ کړو نو خو بره به مال سوال پر ورجې دي چې په کال څلور میاشت حرام یو سات کوس بیا پات دي دوی چې حرام کې خو نور دي بس څه بره بل کال څوار لس میاشت دي دغه دواړي غلطي نسی چې دغه وجه ده دغه لپاره چا څلور میاشت حرام در پر کې دغه چم دی کوي نو دې څه چم کې یو حلون دې حلال يهودا مېشت عامن یو کال دغه یو مېشت حلالك ويحرمون بها حرام يهودا عامن بل کال د څه د پر یو وقت او چې دې برابري وکي عدد د حساب سره ما د هغه حرام چې حرام کړي وي الله الله په يحل ما حرم الله په يحل نو دې حلال ما هغه شي حرام چې حرام کړي وي الله الله په خو الله دغه څلور مېشت حرام کړي دي د حلال نو پر نظام پر کم ځای دی برابر شي چا الله حرام کړی دی هغه حلال یې پاره خپل جنگونه راته کوي او چا الله تعالی کال ته سره څه خدول اس میاشت ګرځول دی راته څور لس میاشت کوي بل وخت نو خپل دغه ځای کې د کوپر زیاتوب دی هغه شرک جلا دی دی بل کوپر دی چې په نظام کې ورګړي زین لهم سوء اعمالهم زین شایسته کړه سوې دی لهم دوی لره سوء اعمالهم دا بد عمل وه دی دی تخپل دغه بد عمل چې دا نسیه ده دا دوی تشکاره سوې دی شایسته چې دا نو شکار مشکو والله لا يهدي القوم الكافرين فديك تسلي ونبي عليه السلام تبارك نو چې دغه څه غلطي دي خو دا خو الله مرتضی کړی چې دغه رقم یې کول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ځړي کې دل تنکی پېښې ده چې سم نظام دی د ابراهیم علیه السلام د وخت د روز ازل څخه دغه رقم را روان کې بدلې پر دې میاشت دی ویو نو موږ پر بل د بجر چې تر اړ یې کال سره کښې څوارلس میاشتې کې دا ګرځي نو الله پاک وایي چې زه دې ته هدایت نکوم ته خو مه په بدو کزه وو خړم برای به هدایت قبولینو او دا چې زه دې ته هدایت نکوم ودی خو په دکی استعداد نسته د هدایت په دغه استعداد د هدایت نسته. لکه استاد چې خپل شاګردان معلومه دا یو چې ما ځ پښتنه وکړي دی غوړ ورته نیسي جواب ورکړي، دا بل چې هر څه غرو برو ته جوړ کړی دی غوړ لاندې پړي خو دا یو خو هغه کې استعداد دی که زه مغزه ورسره شلومبې کړم خو په یو ارزم نو دا بل ته خو تاته چې در ماښامه ګډې مغه شی نو خبره هغه سره سر راپهګرځي. رب العالمین په دغه اراده نه ورته اشاره وایي ما ته د دې استعداد معلوم دی، دی د حق په قبلولو استعداد درسره نه لري، نو شنی لري څه دپاره ورته کوم. والله الا فك لا يهدي هدايه نقي القوم واغ قومت الكافرين شاغ كافران كافر قومت على هدايه نقي نو نبي عليه الصلاه والسلام تو سر م په خوژو زړه م په تنګو. نو خلاصه د خبرې دا چې د نن په دغه دوه آیات کې د اوغ چیر مزمن چې قتال د مشرکان سره دغه تاکید یو فرمایي، څنګه تاکید یو فرمایي چې د عمل د کوپر د دغه عمل چې وګړه شرک خپل ته ته معلوم دي او د امر د قتال مکرر د توکي د مخالته وقاتلو هم د هم په زمير ذکر کړي دلته په اسم ظاهر ذکر کړي چې وقاتل مشرکین د مشرک په نامه یې سره ذکر کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.